ævintýri dag eftir dag. Þar er glanni góður með gildrurnar sem Spartacus kippir í lag. Sollan í bænum er, Siggi er fyrstur á stað. Með Gogga, Nenna og Höllu hér, þau gata munu verða finnir. 1, 2, 3, áfram landi bær, sólin skín og dagur er nýr. Það er engin latur í Latabæ, sýnum nú hvað í okkur býr.